Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 30 maja, to oznacza, że czas na Tydzień w sieci, audycję informacyjną w Radiu Kontestacja. Prowadzi ją dzisiaj Grzesiek STS Kosiorowski. Jak zwykle omawiam najciekawsze według mnie wydarzenia minionego tygodnia dotyczące wolności i przedsiębiorczości, zazwyczaj przemykające się gdzieś po nie pierwszych stronach gazet i portali. W szczególności na przykład nie opowiem o wizycie Baracka Obamy w Polsce, bo moim zdaniem to nie jest ciekawe. A o czym przy pomocy Wiktora i Hawkera, nieocenionych reporterów, opowiem dzisiaj? No, motywem przewodnim odcinka będą problemy z cenzurą internetu i generalnie walka z wolnością słowa podejmowaną przez różne rządy, zwłaszcza nasz. W wiadomościach z Polski posłuchamy o wielu zmianach prawnych, zwłaszcza Wiktor nam o tym opowie i o kolejnej firmie załatwianej przez urzędników, a raczej tym razem przez bezsensowne prawo. Hawker nam przeanalizuje logo polskiej prezydencji unijnej, zawitamy do europejskich bankrutów, zobaczymy różne podejścia do ekonomii imigracyjnej, a na deser być może zgarniemy dotacje na walki w kisielu. Zaczynajmy. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Rozpoczynamy od wiadomości z cyklu cenzorskiego. Rząd Donalda Tuska i internet. Te dwie rzeczy zdecydowanie ze sobą nie współgrają. Czy inny wniosek będzie można wyciągnąć po najnowszej nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nad którą rząd pracuje? Mocno wątpliwe. Nowelizacja zajmuje się obraźliwymi i nielegalnymi wpisami w sieci. Jak przypomniał dziennik.pl, ostatnio obrażeni poczuli się Radosław Sikorski i Bronisław Komorowski, a przynajmniej urzędnicy w imieniu Bronisława Komorowskiego, czego efektem było zamknięcie kilku forów oraz akcja ABW, słynna na stronę antykomor.pl. Jednak problem związany z granicami wolności słowa jest szerszy. Tylko do jednego z większych portali w kwietniu tego roku napłynęło ponad 17 tysięcy skarg na obraźliwe czy łamiące prawa autorskie wpisy internautów. Wspomniana nowelizacja ma uregulować zasady, na jakich takie treści będą blokowane. Po pierwsze, koniec z anonimowymi skargami. Zgłaszający złamanie prawa będzie musiał podpisać się pod skargą i podać kontakt do siebie. Będzie też musiał wskazać nie tylko konkretną informację, którą uznał za łamiącą jego prawa, ale także uzasadnić, na jakiej podstawie się skarży. Wprowadzone zostaną też konkretne terminy na rozpatrzenie skarg, odpowiedź i podjęcie dalszych kroków przez serwis i internautów. Na wykasowanie wpisu lub uzasadnioną odpowiedź odmowną serwis będzie miał 3 dni robocze. Tyle samo ma mieć też internauta, którego wpis wykasowano, na ewentualne odwołanie się i uzasadnienie przywrócenia spisu. Te zapisy, choć sporne, nie wydają się szczególnie groźne, przynajmniej porządkują prawo w bardzo niejasnych kwestiach. Jednak groźne może być coś innego, jak się dowiedział dziennik Gazeta Prawna, w ostatniej chwili zapadła decyzja, aby przepisy dotyczące blokowania treści opisać nie w samej ustawie, tylko w specjalnym rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki temu te przepisy będzie można łatwo zmieniać i, jak twierdzi ministerstwo, dopasowywać do potrzeb rynku. Ta, na pewno rynku. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Jednak zamachy na wolność słowa w Polsce nie kończą się na potencjalnie groźnych w przyszłości subtelnościach prawnych. Pierwszy z brzegu przykład to ostatnia wyprawa Bronisława Komorowskiego na Opolszczyznę, gdzie na Górze Świętej Anny pan prezydent miał uczestniczyć w otwarciu muzealnej wystawy. Podczas tej wizyty dwaj młodzi ludzie z Opola postanowili w ramach obywatelskiej akcji zaprotestować przeciwko wejściu ABW do mieszkania Roberta Frycza, twórcy satyrycznej strony internetowej antykomor.pl. Na Górę Świętej Anny przynieśli ze sobą transparent ze słowami: przyszła pora na antykomora, wolność słowa jest niezdrowa. Ich protest ograniczył się tylko do tego transparentu. Stali z boku i nie wznosili żadnych haseł. Jednak, jak informuje portal Wolne Media.net, mężczyzn zatrzymano i wraz z transparentem przewieziono do komendy policji w niedalekiej Leśnicy. Stamtąd policjanci dzwonili do dyżurującego prokuratora z zapytaniem, czy treść tego transparentu nie obraża przypadkiem głowy państwa. Decyzją prokuratora obu mężczyzn zwolniono po około godzinie, gdyż prokurator nie dopatrzył się w ich czynie znamion naruszenia prawa, jak mówi młodszy aspirant Beata Kocur z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Jednakże policjanci dali do zrozumienia, że ponowne rozwinięcie transparentu może grozić poważniejszymi konsekwencjami. No właściwie to ciekawe, jakimi, jeśli to nie był czyn zabroniony. Ostatecznie policja osiągnęła swój cel, gdyż mężczyznom z transparentem nie udało się już wrócić na miejsce uroczystości przed przyjazdem Bronisława Komorowskiego. O kwestii kibiców i wojenki, jaką z nimi toczy Donald Tusk, już mówiłem i w zasadzie można by dać spokój, gdyby nie to, że robi się coraz śmieszniej i coraz straszniej jednocześnie. Jak podają portale Rzeczpospolita oraz Dziennik Gazeta Prawna, w Płocku podczas meczu piłkarskiego Wisła-Płock-Sokół-Sokółka zatrzymano 4 kibiców. Jaka była ich wina? Na ogrodzeniu stadionu zawieszono m.in. transparenty o treści Wolna Białoruś, wolne stadiony i Tola ma Donalda, Donald ma Tolę. Podobno transparenty były niezgodne z charakterem imprezy. Sąd okręgowy w Płocku kibiców jednak uniewinnił ze względu na to, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie potwierdza, iż to 4 obwinione osoby brały udział w zawieszaniu transparentów. Tymczasem, dzięki akcji stadionowej, premierowi Tuskowi udało się spopularyzować Polskę za granicą. Przeciwko wojnie futbolowej protestują już nie tylko polscy kibice. Nieprawomyślne transparenty opanowały także stadiony angielskie, serbskie, czeskie i słoweńskie. Najbardziej spektakularnym przykładem, tutaj akurat zorganizowanym przez Polonię Brytyjską, jest transparent, którego zdjęcie można sobie obejrzeć na stronie audycji, który zawisł nad wejściem na stadion Wembley przed sobotnim finałem Ligi Mistrzów. Cytuję, stadion Wembley zamknięty na wniosek Donalda Tuska. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragniony dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Brawa dla magicznego duetu Tusk-Rostowski. Tym dwóm sztukmistrzom udało się przekonać samorządy, by te zacisnęły pasa i obniżyły nieco swój deficyt. Życzeniem premiera jest, by samorządy w 2012 roku obniżyły swoje zadłużenie o około 6 miliardów. Zaś pan minister Rostowski już przygotowuje przepisy, które mają obciąć limity zadłużenia przysługujące samorządom do, uwaga, 1% ich dochodów w 2015 roku. I w ten oto sposób odwraca się wzrok od zadłużenia rządu i administracji centralnej, a przenosi cały ciężar oszczędzania na samorządy. Ale spokojnie, rząd się wyżywi. Kolejna wiadomość prawna, w szczególności dla zwolenników wolnych konopi. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał, a tym samym już za pół roku będzie można posiadać nieznaczne ilości narkotyków. A może nie tyle będzie można posiadać, co będzie można nie zostać ukaranym za posiadanie. Bowiem prokurator w pewnych okolicznościach będzie mógł jeszcze przed wszczęciem śledztwa odstąpić od ścigania za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych. Warunkiem jest, że osoba zatrzymana, u której znaleziono narkotyki, miała je w nieznacznych ilościach i tylko na użytek własny. Dodatkowym warunkiem jest też fakt, że nie może być ona podejrzana o bycie dealerem. Ponadto nowelizacja wprowadza także zakaz reklamowania środków spożywczych ani dopalaczy poprzez sugerowanie, że posiadają one działanie podobne do substancji psychotropowych lub środków odurzających, a ich użycie, nawet niezgodne z przeznaczeniem, może powodować skutki takie jak wspomniane substancje. Dodatkowo odpowiednie jednostki administracji rządowej czy służby celnej, a nawet żandarmerii wojskowej będą miały prawo konfiskować pozyskane substancje do przeprowadzenia badań potwierdzających popełnienie przestępstwa. Więc póki jeszcze reklamowanie nie jest zakazane, to powiem tylko, że podobno ciekawie działa herbatka z gałki muszkatułowej. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Rząd swoje łapy będzie pchał tym razem do kodeksu pracy. Po uzgodnieniach z przedstawicielami pracodawców i pracowników, o ile tacy przedstawiciele realnie istnieją, rząd doszedł do wniosku, że należy zmienić pewne zapisy w kodeksie pracy. Pracodawcy zgodzą się z rządem, by ograniczyć czas zawierania terminowych umów o pracę do 2 lat. Ale w zamian życzą sobie wpisania do kodeksu tak zwanej umowy projektowej, czyli umowy, którą pracodawca mógłby podpisać z pracownikiem na czas realizacji jakiegoś projektu. Brzmi to jak zwykły kontrakt terminowy, jednakże skoro chcą wpisać to do kodeksu, to na pewno będzie to obarczone jakimiś dodatkowymi warunkami. Pracodawcy chcą także na stałe wprowadzić 12-miesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy. A to po to, by móc w te bardziej obciążone miesiące wydłużyć czas pracy podwładnych, a w miesiącach luźniejszych skracać ten czas, tak by w rocznym rozliczeniu wyszło, że pracownik przepracował odpowiednią liczbę godzin. Ale jest tu pewien haczyk. Pracodawcy chcą także, by pieniądze za nadgodziny wynikające z przekroczenia normy roboczogodzin były wypłacane dopiero po roku, po rocznym rozliczeniu. Nie trzeba chyba dodawać, że będzie to ze szkodą dla pracowników, ponieważ jeśli pracuje dziś, to w zasadzie dziś powinienem otrzymać wynagrodzenie, tak jak kiedyś było jeszcze w XIX wieku przysłowiowa dniówka. Warto więc się przyjrzeć, czy rząd w planach dotyczących nowelizacji kodeksu pracy zamierza uwzględnić jakieś oprocentowanie od wyrobionych nadgodzin. Bo na przykład, jeżeli nadgodziny wyrabiałem w styczniu, a pieniądze za nie dostanę dopiero w styczniu następnego roku, to jestem na tym stratny co najmniej inflacji. Duży niepokój budzi też chęć wprowadzenia przez pracodawców owej umowy projektowej. Bardzo szybko bowiem może się okazać, że będzie to umowa przeznaczona tylko dla pracodawców i pracowników pewnej branży, gwarantująca jednocześnie jakieś korzyści, na przykład niższe pozapłacowe koszty pracy czy brak podatku. Generalnie zasada podobna do umowy o dzieło, dzięki której większość pracowników może uniknąć płacenia składek ZUS. Pytanie tylko, kto będzie uprawniony do podpisywania takich umów. Słuchajcie kontestacji. No i przez Senat przeszła ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Oprócz nowych zasad i form wsparcia rodzin dysfunkcyjnych, wprowadza ona funkcjonowanie pieczy zastępczej oraz określa różne ulgi podatkowe. Jedną z takich ulg jest zwolnienie od podatku od spadku i darowizn. Zwolnione od niego będą osoby tworzące rodzinę zastępczą lub prowadzące rodzinny dom dziecka. Oczywiście musi być spełniony warunek, że pieniądze lub rzeczy zostaną przeznaczone na cele bezpośrednio związane ze sprawowaniem pieczy zastępczej. Dodatkowo wprowadzone będą zwolnienia z podatku PIT dla osób sprawujących opiekę i uzyskujących nieodpłatną pomoc. Jedyne właściwie co pozytywnego pojawia się w tej ustawie, to zrozumienie przez przynajmniej 39 senatorów faktu, że rodzina składa się z mężczyzny i kobiety. I tym samym senatorowie poparli poprawkę senatora Piotra Kalety z PiS, ustanawiając tym samym zakaz prowadzenia domów opieki zastępczej czy rodzinnych domów dziecka, a przede wszystkim możliwość tworzenia rodzin zastępczych przez osoby o felernej orientacji seksualnej. Strzeżcie się ci, którzy oglądacie telewizję, albowiem 23 maja weszła nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, na mocy której Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie miała prawo walczyć z kryptoreklamą w filmach. Nowelizacja bowiem zakazuje całkowicie lokowania produktów oraz tematów w filmach. Znikną więc widoczne na zdjęciach loga samochodów, widoczne loga laptopów, a także wycięte zostaną sceny takie jak James Bond zamawiający martini, wstrząśnięte, niemieszane. I wszystko po to, by oglądający mógł czuć się bezpiecznie i by mógł wiedzieć, że w tym momencie ogląda filmy, a nie reklamy, bowiem te dopuszczone są tylko w momencie, gdy odbiorca zostanie odpowiednio poinformowany o tym, że zaczął się właśnie blok reklamowy. Ale nie łudźmy się, że to wszystko dla naszego dobra. Komu i czemu ma służyć takie rozwiązanie prawne? Pomyślcie sami. Ja tylko nadmienię, że za złamanie tych przepisów i lokowanie tematu w filmie nadawca może zapłacić karę pieniężną w wysokości 50% rocznej opłaty za używanie częstotliwości. Lub w przypadku, gdy od takiej opłaty jest zwolniony, to kara wyniesie go 10% przychodu w roku poprzednim. Ponadto kary mogą też dotknąć producentów. Jeżeli prezes firmy produkującej film nie podporządkuje się do takiej decyzji, to musi się liczyć z grzywną, która może wyniesie nawet 6 jego pensji. Cóż, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Ważna zmiana prawna dla lokatorów spółdzielni. Jak informuje portal gazetaprawna.pl, w czwartek do sejmowej komisji trafił projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który ma doprowadzić do ich likwidacji, a przynajmniej znacznego ograniczenia roli w zarządzaniu majątkiem członków. Zgodnie z założeniami, gdy choć jeden lokal w budynku spółdzielczym zostanie wykupiony na własność, blok automatycznie stanie się wspólnotą mieszkaniową. Członkowie spółdzielni sami będą potem decydować, czy ich nieruchomością dalej ma zarządzać spółdzielnia, czy wezmą sprawy w swoje ręce, albo zatrudnią do zarządzania firmę zewnętrzną. Nowe przepisy popiera zarówno rząd, jak i parlamentarna opozycja. Kontestacja. O większych i mniejszych firmach upadających przez chore prawo i pazernych urzędników można przeczytać właściwie co tydzień. Nie co tydzień o nich wspominam, no ale od czasu do czasu trzeba o tym opowiedzieć, żeby nikt nie odniósł wrażenia, że ten problem jest już rozwiązany. Tym razem chodzi o Dumę Brześcia Kujawskiego, fabrykę maszyn rolniczych Krukowiak. Krukowiak ma się czym pochwalić. Fabryka zatrudnia ponad 300 osób, zdobyła mnóstwo nagród i wyróżnień, na przykład Ambasador Polskiej Gospodarki 2011 czy Wybitny Eksporter Roku 2009. Maszyny stamtąd są eksportowane nawet do Ameryki Południowej. Prezes Janusz Borkowski mówi, że ma mnóstwo zamówień i mógłby zatrudnić nawet więcej osób, jeśli tylko by mu nie przeszkadzano. Jednakże narzucone na spółkę obowiązki i podatki sprawiają, że prowadzenie biznesu w Brześciu zaczyna być nieopłacalne. Przykładem jest próba rozszerzenia biznesu. Pół roku po zakupieniu nowego budynku na Mazurach pan Borkowski nadal nie może z niego korzystać, bo ciągle musi załatwiać sprawy papierkowe związane z nim w urzędach. Czarę goryczy przelała sprawa budowy hali produkcyjnej w Redczu Krukowym, zakupionej w Strzelcach Opolskich, zdemontowanej i z powrotem właśnie w Redczu Krukowym zamontowanej. Ze względu na przenośność konstrukcji przedsiębiorca zaliczył ją do budowli. Jednak zdaniem Urzędu Miasta i Gminy zakwalifikowanie tego obiektu do kategorii budowla było błędem. Urzędnicy uznali, że hala jest budynkiem i na tej podstawie wyliczony został wyższy podatek. Pan Borkowski nie kryje, że nie ma żalu do urzędników z Brześcia, ale jak sam mówi, 17 zł podatku za metr kwadratowy to zdecydowana przesada. To są peryferie Brześcia, a nie ulica Marszałkowska w Warszawie. Burmistrz przestrzega prawa, ale prawo jest wadliwe, niejasne, daje możliwość wielorakich interpretacji i prawo trzeba zmienić. Biznesmen dodaje: serce mnie boli, bo jestem patriotą, ale też przedsiębiorcą. Muszę zarabiać pieniądze, a nie dokładać do interesu. A po niemieckiej stronie granicy bardziej dbają o biznesmenów. Dlatego jest zdecydowany przenieść rodzinną firmę na drugą stronę Odry. Prawdopodobnie do miasta Pasewalk. Czyli ostatecznie firma wyląduje w Niemczech, a urzędnicy będą mieć mniej problemów. Czyli wszyscy w sumie zadowoleni. Na koniec do przemyślenia twórcom prawa dotyczącego firm przytoczę anegdotkę opowiadaną przez właśnie Janusza Borkowskiego. Cytuję. Mój tata miał gospodarstwo. Kiedyś jechaliśmy na wozie zaprzęgniętym w parę koni. Gdy wjeżdżaliśmy pod górę, jeden z koni zaczął się ociągać. Ale nie ten leniwy oberwał batem, tylko tamten, co pracował za dwóch. Zapytałem dlaczego. Tata powiedział, że ten pracowity nie będzie protestował, tylko jeszcze bardziej się postara. I tak w Polsce traktuje się dobre firmy. To przede wszystkim im przykręca się śrubę. Informacja za portalem pomorska.pl. Kontestacja. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie stosuje nową taktykę ekonomiczną. Ponieważ koszty biletów wzrastają, ZTM zdecydował, że zwiększy liczbę kanałów. Żwitki opadają. ZTM jest organem miasta, więc teoretycznie powinno dbać o jak najniższą cenę. Ale jest praktycznie monopolistą, więc przy każdej podwyżce cen zachowają tą samą grupę klientów. Jako kapitalista chcę powiedzieć stanowcze nie takim formom socjalistycznego wyzysku i ucisku mas pracujących. Sądzę, że planowany wzrost zatrudnienia kanarów wynika z zachowania się zgodnie z biurokratystycznym podejściem. Coś idzie nie tak? Więcej kontroli. Co ciekawe też, według miasta koszt utrzymania komunikacji w mieście wynosi 2 miliardy złotych, a zwrot z biletów to zaledwie 30% tej kwoty. Nie rozumiem, skoro komunikacja jest aż tak nierentowna, to po co w ogóle łodzić na nią kasę? Kontestacja. W tym miejscu, kończąc wiadomości krajowe, tradycyjnie chcę zaprosić na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Można też się tam dostać, klikając na zakładkę Tydzień w sieci po prawej stronie strony głównej kontestacji. Na stronie znajdują się linki do wszystkich artykułów, na których oparliśmy podane przed chwilą informacje. Także warto przeczytać, skontrolować, czy nic nie przekłamaliśmy i napisać w komentarzach. Jeśli coś nam się pomyliło, to sprostujemy. Ponadto jest też kilka linków do spraw, o których do tej pory nie wspomnieliśmy, dlatego teraz podam tylko krótkie zajawki. Absolutnie zakończyła się sprawa JTT Computers. Skarb Państwa wypłacił odszkodowanie już tej firmie. Według nowych praw już magister prawa może być pełnomocnikiem w sądzie w niektórych sprawach. Inne kwalifikacje nie będą wymagane. Po zmianach w prawie pracy zwiększyły się prawa związkowców. Według raportów w marcu o 6 miliardów złotych wzrósł nasz dług i o 0,5% spadło bezrobocie za to. Dalsze obniżki długu, ale w perspektywie wieloletniej, obiecuje minister Rostowski. Szczególnie zaś polecam serię raportów ze strony TOK FM o domach dziecka. Zwłaszcza fanatykom pionierów, Hitlerjugend i innych form państwowej opieki nad dzieckiem. A po dżinglu tradycyjny cykl z głupotą przez Unię. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Chyba każdy kojarzy logo prezydencji Polski w UE. Tak, to te kolorowe strzałeczki z logiem Solidarności. Wirtualna Polska wzięła się za omówienie tematu. Jak zwykle media biorą wszystkie komentarze internautów zbyt poważnie. Zaczyna się od mocnego nagłówka. Impotenci i geje. Tak Polacy będą kojarzeni w UE. A dalej idzie z przekombinowaną interpretacją reakcji w internecie. To homoagitacja, reklama środka na potencję. Takie skojarzenia budzi u internautów logo polskiej prezydencji w UE. Komentujący prześcigają się w doszukiwaniu się w znaku ukrytych symboli. Następnie czytając artykuł natykamy się na komentarze internautów takiego typu. Założenia były dobre, ale skojarzenia są złe. Ktoś chciał pokazać, jak wszyscy ludzie bez względu na kolor skóry idą w jednym kierunku, a wyszła grupka postaci bez głów w kolorach homoseksualistów. Pisze internauta TikTok. Co ciekawe, przeprowadziłem prywatne śledztwo wraz z wujkiem Google, na podstawie którego można stwierdzić, że podane komentarze nie istnieją, tudzież zostały zmienione w takim stopniu, że są nie do odnalezienia. Co do samego logo, wydaje mi się, że najbardziej adekwatną interpretacją jest ta, w której strzałki skierowane do góry oznaczają wzrastające podatki, bezrobocie, ceny, deficyt budżetowy, liczbę podsłuchów oraz samozadowolenie rządu. W takim przypadku to logo jest rzeczywiście adekwatne. Komisja Europejska wreszcie zdenerwowała się działaniami Grecji, która wysysa kolejne unijne pieniądze, nie kwapiąc się do reform i prywatyzacji, z których mogłaby spłacić swoich dłużników. Dlatego, jak informuje portal Gazeta Prawna, Komisja Europejska chce utworzyć specjalną agencję, która zajmie się sprzedażą majątku Grecji i będzie zupełnie niezależna od rządu w Atenach. To unijni eksperci mają się stać swego rodzaju syndykami masy upadłościowej i decydować, co i za ile sprzedać z greckiego majątku. Pomysł firmuje przede wszystkim pan Jean-Claude Juncker, premier Luksemburga i przewodniczący tzw. Eurogrupy. Luksemburczyk powołuje się na przykład niemieckiego urzędu powierniczego, czyli niezależnej agencji powołanej w 1990 roku w celu wprowadzenia na rynek majątku państwowego rozpadającej się Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jego zdaniem w takiej instytucji powinno się znaleźć miejsce dla przedstawicieli rozmaitych urzędów unijnych. A prawo wglądu w prywatyzację daje im 110 miliardów pożyczki ratunkowej dla Aten. Powołanie się na niemiecki urząd powierniczy budzi, wedle portalu Gazeta Prawna, kilka wątpliwości, gdyż urząd powierniczy na koniec swojej działalności wygenerował straty rzędu 130 miliardów euro, nie mówiąc o wielu skandalach korupcyjno-kryminalnych. Mocno wątpliwe, czy tych problemów uda się uniknąć przeżartym nimi urzędom unijnym. Jednak w całej informacji najważniejsze i warte podkreślenia jest co innego, mianowicie to, że już nawet zdaniem Komisji Europejskiej Grecja upadła, nie ma szans jej podnieść i trzeba tylko wprowadzić do niej komornika. Słuchacie kontestacji. I znów po pozostałe informacje z urzędów unijnych zapraszam na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. A w tym tygodniu można poczytać, jaki jest stosunek Unii Europejskiej do skanerów ciała na lotniskach, o wprowadzeniu wiz dla sąsiadów Unii Europejskiej, w zamian za co Unia planuje bardziej dofinansowywać demokrację w tych właśnie krajach. Słuchacie kontestacji. Pierwszego internetowego radia wolnościowego. Skoro już o bankrutach europejskich mowa, wiarygodność tracą Włochy. Agencja ratingowa Standard & Poor's zagroziła, że w ciągu najbliższych 2 lat prawdopodobnie obniżone zostaną oceny wiarygodności Włoch. Włoska gospodarka rozwija się zaledwie w tempie mniej więcej 1% rocznie, a dług państwa sięga 120% PKB. Zdaniem analityków rząd Silvia Berlusconiego raczej nie przeprowadzi reform koniecznych do uzdrowienia gospodarki. Chociaż Ministerstwo Skarbu pod wpływem raportu ogłosiło, że rząd zmieni dotychczasową politykę. Jak na razie, według agencji, Włochy są w tej samej grupie wiarygodności, co Polska. Kontestacja.com. Poważne problemy finansowe mają też Czesi. Wedle informacji portalu Wyborcza BIS, w wyniku tych problemów rząd czeski zdecydował o podwyższeniu niższej stawki podatku VAT z 10 do 14%. Wyższa stawka wynosi nadal 20%. W 2013 roku ma być wprowadzona jednolita stawka podatku VAT na poziomie 17,5%. Premier Peter Nečas twierdzi, że wszystkie wpływy z podwyżki VAT, które są szacowane na 18,5 miliarda koron, czyli prawie 3 miliardy złotych, zostaną przeznaczone na planowaną przez rząd reformę systemu emerytalnego. Radio Ludzi Wolnych. Z portalu gazeta.pl można się też dowiedzieć o zaskakującej dla niektórych lekcji ekonomii, jakiej udzieliła Niemcom rzeczywistość. Mówi się tam nawet o nowym cudzie gospodarczym, gdyż od 10 lat nie pracowało w tym kraju tak mało ludzi na czarno, jak w bieżącym roku. Eksperci twierdzą, że jest to skutkiem otwarcia granic, na przykład otwarciem rynku pracy dla Polaków od 1 maja. Dzięki temu praca na czarno stała się zdecydowanie mniej opłacalna. Nadal jednak złota strefa jest szacowana na mniej więcej 8 część niemieckiej gospodarki. Czy Niemcy wyciągną wnioski z tej lekcji i wprowadzą kolejne deregulacje? Czas pokaże. Ludzie wolni, łączcie się w kółko! Bo teraz kontestacja nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło. Teraz wiadomość, o której trochę wahałem się, czy mówić, bo ma taki profil raczej plotkarski, ale no pasuje do leitmotivu tej audycji, czyli do różnych problemów związanych z cenzurą internetu. Otóż w Wielkiej Brytanii jest możliwość uzyskania sądowego zakazu rozpowszechniania informacji na temat swojego prywatnego życia nie tylko w prasie, stacjach telewizyjnych, radiowych, ale także w serwisach społecznościowych, na Twitterze, na Facebooku. To się nazywa gag order. Zazwyczaj w ten sposób media powstrzymuje się od publikacji, by na przykład nie narazić na szkody dochodzenia policyjnego. Także to czasem ma jakiś sens. Jednakże o jego wydanie przez sędziego mogą się ubiegać w uzasadnionych przypadkach również osoby prywatne. Wyspiarzy dosyć oburzyło, że taki nakaz zdołał uzyskać znany piłkarz drużyny Manchester United, Ryan Giggs, który w ten sposób chciał zataić, no mniejsza z tym co, chyba jakiś romans. O tym, że jeden z piłkarzy taki nakaz otrzymał, zrobiło się na Wyspach głośno już 2 tygodnie temu, ale media nie mogły podać jego personaliów pod groźbą bardzo wysokiej grzywny. Ponieważ robili to ludzie na Twitterze, więc Giggs poszedł na wojnę z internetem. Jego prawnicy zmuszali przedstawicieli serwisu do podania informacji o użytkownikach, którzy powtarzali plotki o Giggsie. I o tym też angielskie gazety musiały milczeć. Sąd Najwyższy w Londynie na prośbę gazet zajął się tą sprawą, ale odrzucił prośbę o ujawnienie danych celebryty, tłumacząc, że nie ma żadnego interesu publicznego w podawaniu nazwiska. Tam apadła w parlamencie poseł partii liberalno-demokratycznej John Hemming, skorzystał z immunitetu i wymienił nazwisko piłkarza. Dzięki temu wszystkie media mogły to nazwisko również podać. Hemming, krytykowany przez posłów wszystkich partii, mówi: w Birmie wtrącają ludzi do więzienia za krytykowanie króla. U nas jest gorzej. Zwykłym ludziom zabrania się krytykować piłkarza, a mediom zabrania wymieniać go z nazwiska. Co najzabawniejsze, nikt nie dowiedziałby się o występkach Giggsa, gdyby o nakaz sądowy nie wystąpił. Co pokazuje, do czego prowadzi walka z wolnością słowa. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Nie wychodzimy z cenzorskiego ogródka. Jak informuje portal Dziennik Internautów, zmienia się norweskie prawo autorskie. Zgodnie z przedstawionymi propozycjami możliwe będzie uzyskiwanie od dostawców internetu danych osób stojących za adresami IP, a także blokowanie stron internetowych. Do tej pory Norwegia uchodziła za jeden z wyjątków w kwestii walki z wymianą plików chronionych prawem autorskim. Anniken Huitfeldt, norweski minister kultury, przedstawił propozycję zmian w prawie autorskim mające na celu ułatwienie ścigania internautów naruszających prawo przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów w zakresie ochrony prywatności. Więcej informacji w portalu. Oczywiście cała sprawa jest warta dyskusji, no bo samo ściganie kradzieży jest wielce chwalebne. Ale czy faktycznie uda się tego dokonać bez naruszania prywatności? Zobaczymy. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Rozpoczynamy tradycyjny cykl z głupotą na północ od Rio Grande. Jak podaje Washington Times, senator Tom Coburn przedstawił raport na temat tego, jak pieniędzy podatników używa Państwowa Fundacja Naukowa, czyli NSF. Ta agencja bardzo dobrze reprezentuje państwową naukę. Jej budżet wynosi około 7 miliardów dolarów, roczny budżet oczywiście, a jej dotacje stanowią mniej więcej 1/5 wszystkich wydatków podatników na badania i rozwój nauki w koledżach oraz na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Raport zawiera 73 strony ewidentnego marnotrawstwa oraz podejrzanych wydatków. Wedle senatora Coburna fundacja zmarnowała w sposób oczywisty ponad 3 miliardy dolarów w ostatnich latach. Do najbardziej dziwacznych wydatków można zaliczyć dofinansowanie turnieju zapasów w kisielu na Antarktydzie. Tak, tak, poważnie. Czy też pracę nad robotem składającym pranie. Więcej przykładów w artykule, do którego link oczywiście jest na stronie audycji. Kontestacja. Amerykanie do tej pory nie zapoznali się z przedstawioną wcześniej przeze mnie niemiecką lekcją ekonomii. Dlatego być może w Stanach Zjednoczonych kwitną nastroje antyimigranckie. Ostatnio antyimigracyjne ustawy pojawiły się w Georgii i Karolinie Południowej. Szczególnie prawo w Georgii stało się teraz najsurowszym prawem imigracyjnym w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z nim za posiadanie fałszywych dokumentów w celu zdobycia pracy imigrantom grozi 15 lat więzienia i 250 tysięcy dolarów grzywny. Poza tym za szmuglowanie ludzi można trafić na rok więzienia, a policji przyznano dodatkowe uprawnienia w kwestii sprawdzania statusu imigracyjnego podejrzanych o przestępstwa. Przeciwko przyjętej ustawie są oczywiście organizacje latynoskie, a nawet rząd Meksyku. Najciekawsze jednak jest to, że niezbyt przychylnie na nowe prawo patrzą lokalni rolnicy. Na przykład hodowcy cebuli wykorzystują do pracy imigrantów, gdyż ich zbiory są zbyt delikatne dla maszyn. Wartość zbiorów cebuli w Georgii wynosi nawet 140 milionów dolarów. Farmerzy obawiają się, że po wprowadzeniu ustawy nie będą w stanie znaleźć wystarczającej liczby pracowników do wykonania tak wielkiej pracy w krótkim czasie. Słuchajcie, kontestacji? I ostatnia wiadomość, jakżeby inaczej, znowu o cenzurze internetu, tym razem z Chin. Rektor Pekińskiego Uniwersytetu Poczty i Telekomunikacji, Fang Bingxing, znany jest jako ojciec chińskiej cenzury internetowej. Stworzył on bowiem blokadę, zwaną Złotą Tarczą, która odcina chińskich internautów nie tylko od stron o Tiananmen czy o Tybecie, ale też od wielu innych, nie mających z polityką nic wspólnego stron. Profesor Fang uważa, że jego blokada zapewnia Chinom stabilność i sukces. Internauci jednak zdecydowanie go nie lubią i udało im się dać temu wyraz. W czwartek w Wuhan profesor Fang miał wygłosić wykład o zaletach cenzury. Jednak zanim rozpoczął, w jego stronę poleciały jajka i buty, a jeden z butów dosięgnął celu. Autorowi celnego rzutu udało się zbiec i stał się on natychmiast bohaterem chińskiego internetu. Szuka go teraz policja. Jak sądzicie, czy to właściwy sposób postępowania z naczelnymi cenzorami? Warto by to może zaimplementować w Polsce. Ja! Słuchajcie kontestacji! I jeszcze jeden news z ostatniej chwili, tak a propos obrażania majestatu. Nie tylko nasz pan prezydent jest czuły na takie zjawiska. W więzieniu znalazł się pan Alua Mabunu, sierżant policji z Zimbabwe. W tymże kraju odbyły się ostatnio międzynarodowe targi i wystawę miał uświetnić swoją obecnością Robert Mugabe, prezydent. Pan Alua grzecznie stał na straży wystawy, no ale ze względu na pewną potrzebę musiał pobiec do najbliższej toalety, potrzebę załatwił, chciał wrócić na wartę, niestety sam został aresztowany przez ich Nibor. Teraz siedzi za obrazem majestatu prezydenta. Dlaczego? Ano dlatego, że ta toaleta była zarezerwowana dla prezydenta. Teraz policjantowi grozi rok więzienia, co przy warunkach w więzieniach Zimbabwe jest praktycznie wyrokiem śmierci. Dobrze wiedzieć, że nasz system prawny korzysta ze sprawdzonych światowych wzorów. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Ahaha! Żartowałem! I to już wszystkie szczegółowiej omówione informacje w tym wydaniu Tygodnia w sieci. Tradycyjnie przypomnę, żeby zaglądnąć na stronę audycji, gdyż tam oprócz linków prowadzących do artykułów, z których korzystałem w tworzeniu tych wszystkich dotychczasowych informacji, znaleźć można informacje i artykuły na inne ważne tematy, które w tym wydaniu audycji się po prostu nie zmieściły. Teraz kilka takich zajawek na temat wiadomości ze świata. Cenzura internetu ma się dobrze również w Stanach Zjednoczonych. Zamknięto kilka kolejnych domen i przez kongres próbuje się przepchnąć dosyć drakońską ustawę Protect IP. Z drobnych amerykańskich bzdurek polecę aferę z koszami w Pittsburgh, w Pensylwanii i absurdy więziennictwa kalifornijskiego, wydawałoby się najbardziej socjalnego stanu w Stanach Zjednoczonych. W Ameryce Południowej Ekwador walczy z nielegalnymi górnikami, niszcząc ich maszyny. W Birmie częściowa amnestia dla więźniów politycznych, według niektórych za duża, według niektórych za mała. W Hiszpanii z kolei odbyły się wybory lokalne. Zakończyły się one dużą klęską rządzących socjalistów. Jednak trwają cały czas protesty, w Barcelonie przerodziły się one nawet w walki uliczne. To już wszystkie informacje, które chciałem polecić na ten tydzień. Jeszcze raz podam adres strony audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Chciałbym też podziękować wszystkim reporterom, którzy nagrywali w tym tygodniu, czyli Wiktorowi i Hawkerowi oraz wszystkim przesyłającym informacje, z których korzystaliśmy przy tworzeniu tych wiadomości. Wszystkich chętnych do pomocy bądź kontaktu z autorami audycji w jakiejkolwiek innej sprawie zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Zachęcam też oczywiście do komentowania na stronie głównej kontestacja.com. A teraz żegnam się z wszystkimi i życzę miłego tygodnia, mówił Grzesiek Est Kosiorowski.